64 GB za jedyne 499 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8, sobota 1 czerwca, Dzień Dziecka. Michał Matus, kłaniam się nisko, serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ograniczenie dla rosyjskich dyplomatów w Polsce, nie mogą swobodnie poruszać się po kraju. Zaatakowane obiekty energetyczne w 5 obwodach Ukrainy, Rosjanie użyli pocisków balistycznych. Borussia Dortmund kontra Real Madrid, dziś wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, o tym za chwilę w sporcie. Rosyjscy dyplomaci w Polsce od dziś mogą poruszać się tylko na terenie województw, w których są ich placówki. Nie dotyczy to jedynie ambasadora i konsulów generalnych. Rosja podejmie działania odwetowe w stosunku do ambasady Polski w Moskwie i konsulatów generalnych w Irkucku, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Ambasador Polski Krzysztof Krajewski powiedział, że polscy dyplomaci monitorują sytuację. Nie mamy żadnej informacji ze strony rosyjskiej. Oczywiście spodziewamy się jej. Będziemy oczywiście również analizować to, co strona rosyjska nam przekaże i będziemy również w razie potrzeby podejmować adekwatne działania. Polski MSZ prowadził ograniczenia wobec rosyjskich dyplomatów w związku z podejrzeniem, że są oni powiązani z aktami dywersji na terenie naszego kraju. Rosjanie zaatakowali w nocy obiekty energetyczne w 5 obwodach Ukrainy. Doszło do zniszczeń, służby pracują nad naprawą infrastruktury, informuje ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko. Rosyjskie siły użyły rakiet manewrujących, dronów oraz pocisków balistycznych. W większości obwodów Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W związku z atakiem poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Po kilku godzinach maszyny powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Rozpoczyna się rządowy program finansowania zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Procedurę będzie realizowało 58 ośrodków w całym kraju. W Polsce na bezpłodność cierpi 1,5 miliona par i to dla nich jest ten program, mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Rządowy program in vitro umożliwi też rodzicielstwo chorym onkologicznie. Leczenie niektórych nowotworów uszkadza płodność. Wówczas można zamrozić komórki rozrodcze, mówiła minister zdrowia. Będą mogły dzięki temu programowi te swoje komórki zamrozić i skorzystać z nich po zakończeniu terapii. Na 5-letni program in vitro rząd ma zapewnić 2,5 miliarda złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. Banki i firmy pożyczkowe przy udzieleniu kredytu muszą od dziś weryfikować, czy numery PESEL klientów są zastrzeżone. Zwiększy to bezpieczeństwo i będzie zapobiegać skutkom kradzieży tożsamości, mówi rzecznik jednego z banków Przemysław Przybylski. Polega to na tym, że każdy, kto zastrzeże swój numer PESEL, może być pewien, że żaden bank nie udzieli na ten numer PESEL żadnej pożyczki. Zarówno osobie, która zastrzegła ten PESEL, jak i innej osobie, gdyby w jakiś sposób weszła w posiadanie tego numeru PESEL. Numer PESEL można zastrzec osobiście w urzędach gmin lub przez internet na stronie gov.pl albo w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie w każdej chwili można cofnąć. Niech uśmiech, radość i beztroska towarzyszą im przez całe życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Najmłodsi ze szkoły podstawowej nr 375 w Warszawie mówią, że dzieci mają najlepiej. Fajnie jest nie chodzić do pracy. No na przykład chcę iść na plac zabaw, to idę na plac zabaw. Chcę iść na basen, to idę na basen. I tak dalej, i tak dalej. Dzieci mogą wariować też, wygłupiać się i szaleć. Dzieci mogą się więcej bawić. A dorośli tak średnio. Ma się więcej czasu dla siebie. Za nic się samemu nie płaci. Nie trzeba zarabiać. Dzieci mają więcej wolnego czasu, bo rodzice muszą jeździć autami, a dzieci nie. Muszą robić śniadaniówki do szkoły i muszą umawiać nas do doktora. Dzień Dziecka obchodzony jest w różnych krajach. W innych dniach 1 czerwca poza polskimi dziećmi świętują najmłodsi w Niemczech i Chinach. Z kolei w Japonii Dzień Dziecka jest obchodzony 5 maja, a we Francji, Indiach i w Kanadzie 20 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8.05 to czas na serwis sportowy w Trójce. Adam Malecki. Tenis i wielkoszlemowy French Open na początek. Na kortach Rolanda Garrosa tradycyjnie świetnie radzi sobie Iga Świątek. Polka szybko się zregenerowała po ciężkiej przeprawie z Naomi Osaką i bez większych problemów pokonała 6-4 i 6-2 Czeszkę Marię Błuskową. W czwartej rundzie w niedzielę Iga zmierzy się z Rosjanką Anastazją Potapową. Swoje spotkanie w trzeciej rundzie dzisiaj około 13 dokończy Hubert Hurkacz. Wczoraj padał deszcz i mecz został przerwany przy stanie 6-3, 7-6 i 2-1 dla Polaka. W siatkówce kolejny pokaz siły kobiecej reprezentacji. Nasze panie odniosły 7. zwycięstwo w Lidze Narodów, tym razem 3-0 z Niemkami i są już niemal pewne udziału w turnieju finałowym, który 20 czerwca rozpocznie się w Bangkoku. W Londynie już dzisiaj wieczorem zostanie rozegrany finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Wembley zmierzą się Borussia Dortmund i Real Madryt. Faworyt jest jeden, przekonuje legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek. Będę kibicował, będę na ten mecz patrzył na Wembley. Wydaje mi się, no Real Madrid jest zdecydowanym faworytem. Real ma i doświadczenie, i finały się nie gra, tylko trzeba wygrywać i można powiedzieć, tyle tych trofeów zdobył, także myślę, że faworytem są, ale Dortmund też ma swoje atuty, też ma piłkarzy, którzy potrafią wiele różnych rzeczy może się stać, ale dla mnie faworytem tego spotkania jest Real Madrid. Pierwszy gwizdek na Wembley o 21:00. W koszykówce pierwszy mecz finałowy o Mistrzostwo Polski dla Kinga Szczecin. Obrońcy tytułu pokonali 82-73 w Sopocie Trefla. Drugi mecz w niedzielę też w Sopocie. Mistrzem zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. W Ekstralidze Żużlowej odjechali w jednym meczu 7 kolejki. Włókniarz Częstochowa pokonał 51-39 GKM Grudziądz. Dzisiaj wieczorem odbędzie się kolejna runda cyklu Grand Prix. Od 19:00 ścigać się będą w Pradze. W klasyfikacji generalnej prowadzi Bartosz Zmarzlik. Na dwóch kółkach, ale wspomaganych jedynie mięśniami, będą się ścigać dzisiaj w Mistrzostwach Europy w rowerowej jeździe na orientację. Warto pojawić się w Starych Jabłonkach, przekonuje Igor Błachut. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych. Można to obejrzeć z bliska w arenie, czyli w centrum zawodów. Będzie można śledzić tę rywalizację i można będzie z bliska zobaczyć tych, którzy będą walczyć o medale. Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych. Może tym razem do medalu tych sekund nie zabraknie, może tym razem ten medal zostanie przez naszych zdobyty. Trzymamy kciuki za wszystkich Polaków we wszystkich dyscyplinach, a sport w Trójce wraca kilka minut po 9:00. Dzień i zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami na całe szczęście. Około południa zaczną się w Polsce burze z opadami deszczu, miejscami także z opadami gradu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 19 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do około 24 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie. 26 stopni ma być na zachodzie, tam najcieplej. Najchłodniej za to nad morzem, tam około 17 stopni Celsjusza. Podczas burz może mocno powiać do 85 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. OMG! Wszyscy mówią o OMG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUVa MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści i to od ręki. Umów się u dilera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie.

Jest 8:16. Już teraz coś dla dzieci, tych małych, ale też tych dużych, które lubią między wierszami czytać. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano nań... Matołek! Czule żegnał go ród kozi, mama i sędziwy tata, a Matołek wziął tobołek i wędruje na kraj świata. Kiedy znalazł się na drodze po raz pierwszy na wolności, skoczył w górę nasz koziołek, aby rozprostować kości. Nagle ujrzał dwa zające, więc zapytał: proszę panów, może mi panowie wskażą, gdzie to miasto jest pacanów? The Black Keys on the Game. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my już teraz zaglądamy do wnętrza samych siebie, bo przypominam, że w każdym z nas znajduje się wewnętrzne dziecko. Jak je w sobie odnaleźć i jak o nie dbać? Odpowiedzi szuka Aleksandra Dobieszewska. Koncepcja wewnętrznego dziecka odnosi się do takiej części naszej osobowości, która jest silnie powiązana z naszym dzieciństwem. To nasze wewnętrzne dziecko kształtuje się w ciągu pierwszych 6 lat naszego życia i jest sumą doświadczeń, które każdy z nas wyniósł z bliskich relacji z dzieciństwa. Oczywiście nie jest to fizyczne dziecko, ale taka konstrukcja psychologiczna, często nieuświadomiona, ma wpływ na nasze zachowania, przekonania w dorosłym życiu. Jak dbasz o swoje wewnętrzne dziecko? Mam w tym roku 25 lat i właśnie 2 miesiące temu kupiłam sobie wymarzone buty z mojego dzieciństwa, mianowicie brokatowe czułenka Mary Jane na obcasach. Oczywiście są różowe. W ogóle nie szczędzę sobie różowego w szafie, odkąd zarabiam pieniądze. Uważam, że trzeba cieszyć się życiem i nigdy się nie jest za starym na swoje marzenia. To wewnętrzne dziecko może być postrzegane bardziej jako emocjonalna, taka intuicyjna i spontaniczna część naszej osobowości, która wyłania się, gdy jesteśmy w stanie relaksu, w stanie takiego poczucia bezpieczeństwa lub też kiedy zostaniemy zranieni i urażeni. Karolina Kraszewska, psycholożka. Może przejawiać się poprzez emocje albo zachowania, które się pojawiają, ale także w postaci wewnętrznego dialogu, w którym rozmawiamy ze sobą takim wewnętrznym, dziecięcym głosem. Wielokrotnie spotykam się z ludźmi, którzy wspominają swój dom rodzinny jako tak zwany normalny. Nic szczególnego w nim się nie działo, było zwyczajnie. Magdalena Turska, psychoterapeutka. A i tak ich wewnętrzne dzieci nie są zaopiekowane. Ważne jest, żeby troszczyć się i zrozumieć to wewnętrzne dziecko, po to, by móc lepiej zrozumieć i zarządzać naszymi emocjami, ale też po to, by budować zdrowe, takie satysfakcjonujące relacje interpersonalne, ale tak, żeby rozwijać samoakceptację, która jest tak bardzo potrzebna nam w życiu codziennym. Możemy zadbać o to nasze dziecko na kilka różnych sposobów. Ważne jest troszczenie się o samego siebie. Jest to w pewnym sensie opiekowanie się sobą w taki sposób, w jaki czyni to dobry rodzic wobec swojego dziecka. Warto jest stosować regularne praktyki opiekowania się sobą, dbając w pierwszej kolejności o podstawy, to znaczy o sen, pożywienie i nawodnienie, ponieważ fizjologia zawsze stoi przed psychologią. I warto jest zwrócić uwagę, czy w momencie reagowania na te odpowiedzi pojawia się w nas krytyka i surowość, czy też miłość, życzliwość i wsparcie dla samego siebie i dla tego wewnętrznego dziecka. Wówczas warto jest zmieniać negatywne myśli i przekształcać je w bardziej wspierające i pozytywne. To jest ważne, ale zwrócenie uwagi na potrzeby tego wewnętrznego dziecka jest tym samym, co zwrócenie uwagi na potrzeby samego siebie. I jedną z dróg dotarcia do wewnętrznego dziecka jest na przykład medytacja. Wystarczy wtedy zamknąć oczy, wsłuchać się w oddech i wyrazić intencję połączenia się z wewnętrznym dzieckiem oraz nastawić się na odbiór, na słuchanie. Taka regularna praktyka pomaga w pytaniu naszego wewnętrznego dziecka, czego potrzebujesz teraz? Jak dbać o te wewnętrzne dziecko i co to w ogóle jest? Słuchać tego wewnętrznego dziecka, pozwolić sobie na marzenia i nie bać się ich spełniać, nie bać się o to, co ludzie o tobie pomyślą. Żyje się tylko raz i trzeba to wykorzystać na maksa. Mówmy do siebie, że nie musimy być perfekcyjni, że kochamy siebie dokładnie takimi, jakimi jesteśmy i ile widzimy w sobie piękna, a to nasze wewnętrzne dziecko uśmiechnie się do nas i będzie to początek bardziej satysfakcjonującego i świadomego życia. A jak Państwo dbają o swoje wewnętrzne dziecko? 22 i 7 trójek, proszę się spowiadać. Oto wielkie wrażenie robiąca gabakulka w trójce.

Dziś Dzień Dziecka i z tej okazji gościmy w studiu Majkę Jeżowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam słuchaczy, którzy byli dziećmi lub są dziećmi, którzy czują się zawsze dziećmi, bo to dziecko w sobie trzeba pielęgnować, zwłaszcza dzisiaj. Dzień Dziecka to dla ciebie ważny dzień? Zawsze był, bo wtedy czułam się najbardziej potrzebna społeczeństwu. Były takie momenty, gdzie bili się o mnie różni organizatorzy imprez w całym kraju, a ja nie mogłam się rozdwoić, a nawet rozstroić. Teraz Dzień Dziecka przede wszystkim jest dla mnie ważny, ponieważ mam malutką wnuczkę. No i dzisiaj będę ją przytulać z tej okazji i wręczę jej prezent. Mówiłaś o tym pielęgnowaniu tego wewnętrznego dziecka. Robisz to? Pielęgnujesz swoje wewnętrzne dziecko? A nie widać i nie słychać. No ja nie wiem. Wielu ludzi to drażni. Chcieliby, żebym była taką poważną panią już z racji swojego wieku i jubileuszu. W tym roku świętuję 45 lat na scenie. No tam właśnie. Jest pomyłka w tej liczbie. I dziwią się i oskarżają mnie nawet, że ja coś udaję, że na przykład udaję nastolatkę, niech pani popatrzy na swój PESEL i tak dalej. Takie są zarzuty. Czyli ludzie mają problem z tym, że ktoś jest młody w głowie, że ktoś zachowuje się wbrew stereotypom i zachowuje to dziecko w sobie. Ja mam tego dziecka bardzo dużo, na pewno, no bo która normalna wokalistka, która studiowała u Krystyny Prońko na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i jazzowej, która wokalistka przez tyle lat ubierałaby kolorową, tiulową spódniczkę i śpiewała piosenki dla najmłodszych. Ja się często dziwiłam sama sobie, ale ja się czułam tak na właściwym miejscu, pisząc piosenki, bo ja pisałam muzykę, ja zamawiałam teksty, na przykład Agnieszka Osiecka podarowała mi piosenkę A ja wolę moją mamę i od tego się zaczęło moje szaleństwo na scenie. Dlaczego? Bo ja odnalazłam swoją publiczność i ja nie musiałam udawać dziecka ani koleżanki tych dzieci. Ja po prostu byłam fajna dla nich, uważna, traktowałam ich poważnie. Zamawiałam teksty u Jacka Cygana, u Jacka Skubikowskiego. Mówię, słuchajcie, gram dużo koncertów dla dzieci, a nie mam piosenki o tym, żeby dbać o środowisko. I tak powstała piosenka Moja Planeta na przykład, która do dzisiaj jest śpiewana na festiwalach piosenki ekologicznej. Więc ja dzieci zawsze traktowałam poważnie, ale sama musiałam być bardzo, bardzo fajną dziewczynką w środku. I myślę, że dlatego byłam jakąś niezwykłą istotą w showbiznesie, bo nikt się tym nie zajmował i też nie traktował tak poważnie tego, co robi. W jakimś sensie ta publiczność, dla której grałaś przed laty, cały czas jest twoją publicznością. No tak, i to jest fenomen absolutny, z czego się bardzo cieszę, co odkryłam 5 lat temu, kiedy pojechałam z moim rockowym zespołem na Poland Rock Festival, czyli tak zwany Woodstock. Jak się mówi Woodstock, to wszyscy wiedzą, ale w tej chwili to się nazywa Poland Rock Festival. I zagrałaś tam ludziom na sentymentach. Ale jak? Oni po prostu przenieśli się w czasie. Ja pod sceną widziałam prawie 100 tysięcy dorosłych ludzi, którzy płakali, wrzeszczeli, robili ścianę pokojową, na piosence Wszystkie dzieci nasze są, podrzucali misie pluszowe, były balony, było noszenie na rękach, było pogo i przede wszystkim była taka zbiorowa świadomość, że jeju, my te piosenki znamy i pamiętamy. Ja byłam w szoku, ja patrzyłam na nich i nie wierzyłam, że piosenki, które słyszeli pewnie ostatni raz kilkadziesiąt lat temu, że odblokowali pamięć. To było tak niesamowite, że ten koncert przeszedł do historii w ogóle woodstockowych koncertów ze względu na te emocje, na tą podróż w czasie. Bo ja wszystkim tłumaczę, jak na Poland Rock przyjeżdża jakiś artysta konkretny, czy to jest Kult, czy Chylińska, czy Zalewski. Ludzie idą i dostają Zalewskiego. I dostają Chylińską. Przyszli na Majkę Jeżowską, a dostali rockowy sztos. Daliśmy czadu, oni się tego nie spodziewali i dlatego o tym koncercie cały czas się mówi. Ludzie cały czas się pytają, kiedy znowu przyjadę na Woodstock. No, w tym roku wystąpię, ale jako gość Eneja. Tu stawiamy przecinek i wracamy do rozmowy po Rabbit Heart, Florence and the Machine. Pora na powrót do rozmowy z Majką Jeżowską z okazji Dnia Dziecka. Rozmawiamy o muzyce dla dużych i małych dzieci. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zmieniasz te swoje aranżacje, starasz się dostosować do tego, jak dzieci wyrosły? Tak, i ja sama mam taki apetyt na robienie rzeczy, których wcześniej nie robiłam. Ja wyrosłam właśnie na bluesie, na jazzie. W ogóle nie pomyślałam, że kiedykolwiek będę grała rockowe koncerty. Natomiast teraz gram na przykład na juwenaliach. I to jest moja najwspanialsza publiczność dzisiaj, bo to są te duże dzieci, o których mówimy. Oni mają po 20 parę lat. Ostatnio byłam w Łodzi, w Rzeszowie, w Krakowie kilka tygodni temu na juwenaliach. Co tam się działo? To był mały Woodstock. Po każdej piosence studenci krzyczeli: kochamy Majkę, kochamy Majkę. Nie chcieli mnie puścić ze sceny. No były śpiewy, pogo i tak dalej. I pomyślałam sobie, to jest moja publiczność, te duże dzieci. Dlatego dzisiaj w Dzień Dziecka gram oczywiście dla małych i dużych, czyli Można powiedzieć, że jest to familijny koncert, rockowy oczywiście zespołem, dla wszystkich, którzy chcą się pobawić w Dniu Dziecka i poczuć to dziecko w sobie. Ten drugi koncert, a właściwie nie koncert, tylko nie. Zaraz powiemy, co to będzie. Tak. No, to nie jest coś, co przychodzi na myśl jako pierwsze, jeżeli myśli się Majka Jeżowska. Tak, i ja też to rzadko robię, ale już to raz zrobiłam i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, więc znowu w tym roku będę DJ-em. To jest tak zwany sound systemowy DJ set w Dniu Dziecka dla bardzo dużych dzieci przed północą, myślę, że koło 23:00, letnisko Żoliborz. Sprawdźcie sobie na profilu tej plaży czy tego klubu i spotykamy się i dajemy czadu jutro. Dzieciaki duże, zamieniamy się w małe dzieci, podskoki na piasku i nie tylko, może na trawie i z chęcią się pobawię z wami. W której z tych scen czujesz się lepiej? No właśnie, ja się czuję wszędzie dobrze. Ostatnio byłam w Operze Leśnej, grałam koncert jubileuszowy na festiwalu i bardzo byłam zestresowana, muszę wam powiedzieć. Tak przez 2 tygodnie chodziłam ze ściśniętym sercem, bo za dużo rzeczy trzeba było ogarnąć i wszystko mnie stresowało. I powiem wam, że jak wyszłam już na scenę i zobaczyłam publiczność, która wstała, śpiewała mi 100 lat, bo miałam wtedy urodziny, 25 maja, śpiewali mi 100 lat, tańczyli, śpiewali. Potem dostałam najlepsze recenzje, że to był najlepszy koncert tego dnia. Puściło mi wszystko. Po prostu ja się na scenie czuję najlepiej. I w studio nagraniowym oczywiście też. Ale scena to jest mój żywioł. I gdyby to było coś dla mnie bardzo trudnego, to bym się nie zajmowała tym. Ja czerpię przyjemność z życia i może dlatego mój najnowszy singiel, który tekst znowu napisał mi Jacek Cygan, ale ja jako właśnie ta mała dziewczynka w sobie pomyślałam sobie, że chcę to zrobić z jakimś raperem. No i Malik Montana wskoczył na scenę i dograł parę zwrotek do utworu Bawimy się w życie. I jeśli jeszcze tego nie słyszeliście, to oczywiście zapraszam na wszystkie platformy streamingowe. Jest również klip na moim kanale na YouTubie i to jest motto mojego życia. Póki kochamy życie, bawmy się. No bo trzeba z życia czerpać jak najwięcej przyjemności, radości, bo jesteśmy tu tylko na chwilę. I ja im jestem starsza, im jestem większą dziewczynką, to celebruję każdą chwilę i chcę to robić jak najdłużej, bo mi to sprawia ogromną frajdę. I mam nadzieję, że moim dzieciakom, małym i dużym, też. To ja jeszcze na koniec o jedną radę poproszę. Jak to wewnętrzne dziecko w sobie uwolnić? Ojej, uwolnić, pozwolić sobie, popatrzeć w lustro i pomyśleć sobie, że ten mały chłopczyk czy ta mała dziewczynka chce trochę poszaleć, chce zrobić coś innego, coś, na co mu ten duży chłopak i duża pani nie pozwala. Małe dziecko robi to, co w danym momencie mu sprawia radość i dlatego to jest takie piękne i ważne, żebyśmy czasem z tej podpowiedzi tego małego chłopczyka czy małej dziewczynki korzystali i dali sobie tę szansę. Przynajmniej w Dniu Dziecka. Jeśli macie problem z uwolnieniem małego dziecka, to przyjdźcie na mój koncert po prostu dzisiaj, a ja już zrobię to, co trzeba. A teraz to, co trzeba, prosto z głośników, w których gra Trójka. Można tańczyć. Trzeba tańczyć. Tak, zapraszamy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Leje łzy, lalki w płacz, misiek zły. O, już się śmieje, nosek mu drży. Deszczyk był, a teraz wyschły łzy. Niebo rozjaśnia się samo, mały uśmiech jak tęcza. Już dobrze, mamo, i wszystkie dzieci nasze są. Wasia, we'll be right back. machają do nas. Będzie nasz. Ty śpiewaj marzenia, śpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. Wszystkie dzieci nasze są. Tak brzmiała Majka Jarzowska na festiwalu Paul and Rock. Bardzo chciałem podziękować za wywiad z panią Majką Jarzowską, bo tak naprawdę to już nie pamiętam od ilu lata, mam 5 z plusem. Chyba od samego początku jej słucham i uważam, że tak świetnych piosenek jak ona śpiewa, to mało kto w naszym kraju potrafi zaśpiewać. Normalnie bajka, że ją przypomnieliście, no i teraz czekam na piosenkę. No to ja myślę, że Majka Jarzowska może na pana liczyć dziś na obu wydarzeniach. A jeśli chodzi o dzisiejsze Zapraszamy do Trójki, to już wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. Olga Szućko, Bartosz Bielecki, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. Dziękujemy pięknie. Back in 1989, you must have been there at the time. I feel the weightlessness of old. Failing history in class, you could smile at that, I guess, if you think it happened. Some still have a piece of wall, or ain't too high before the fall. Others simply fail to show.